publiczny, najniższe bezrobocie, jeden z najwyższych wzrostów PKB, wielki sukces gospodarczy. O 12.45 odbędzie się wspólna konferencja prasowa premiera Morawieckiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego. Ze Strasburga Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Były wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku był zaskoczony odwołaniem wspólnych działań z ABW w sprawie Amber Gold. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, co jeszcze powiedział świadek przed Sejmową Komisją i kto jeszcze złoży dziś zeznania? Były wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, Artur Korzeniowski, wytłumaczył komisji, że jego jednostka miała początkowo współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie Amber Gold. Od początku czerwca 2012 roku obie strony ustalały zakres obowiązków. Jednak 4 sierpnia, a więc niespełna 2 tygodnie przed upadkiem Amber Gold, jego przełożona przekazała mu informację o odwołaniu planowanego wspólnego wejścia do siedziby Amber Gold. Na pół godziny przed wyjazdem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostałem od pani dyrektor dyspozycję, że nie będziemy wchodzili na czynności realizacyjne z ABW. A dlaczego? Ale nie umiem tego powiedzieć. Nie uzasadniała panu? Nie, nie uzasadniała. W mojej ocenie to był koordynator wyznaczony przez ministerstwo, ja nie kwestionowałem tego. Czy do tego pół godziny przed pana wyjazdem było uzgodnione, że wchodzicie wspólnie z agencją? Tak, ja byłem zaskoczony tą decyzją. Być może kulisy tej decyzji komisja pozna podczas kolejnego przesłuchania. O godzinie 13 zeznania ma złożyć była dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku Małgorzata Bogumił. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Groźne dla zdrowia bakterie w kiełbasie z drobina, a dokładnie w produkcie o nazwie kiełbasa śląska z szynki ekstra. Producent wycofał zakażoną partię ze sklepów. Jacek Kucharski z Inspektoratu Weterynarii mówi, że chodzi o bakterie powodujące listeriozę, która jest bardzo poważną chorobą ludzi i zwierząt. W przypadku silnego zakażenia może dojść do objawów ze strony układu nerwowego, pokarmowego, a nawet się to może skończyć śmiercią. Producent, firma Olewnik Bis, informuje, że kiełbasę można zwrócić w miejscu zakupu i ustala, jak doszło do zakażenia. W Rosji od tygodni trwają protesty przeciwko projektowi podwyższenia wieku emerytalnego. Według sondaży poparcie dla Władimira Putina i rządu systematycznie spada. Protesty organizują niemal wszystkie partie, z wyjątkiem ugrupowania rządzącego Jedna Rosja. Do tej pory demonstracje nie odbywały się w Moskwie ze względu na trwające piłkarskie mistrzostwa świata. W Rosji kobiety mogły iść na emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat. Rządowa reforma zakłada podwyższenie granicy dla kobiet do 63 roku życia, a dla mężczyzn do 65. Rosjanie nie akceptują takich propozycji i domagają się referendum oraz dymisji rządu Dmitrija Medwiediewa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mija 75 lat od katastrofy w Gibraltarze. Profesor Anna Stupnicka-Bando, kombatantka uczestnicząca w obchodach rocznicy, wspomina, że śmierć naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego była wielkim ciosem dla mieszkańców okupowanej Polski. Mimo okupacji mało kto krył się ze smutkiem. Ja mieszkałam na warszawskim Żoliborzu i jednak wszyscy byli zmartwieni, bardzo to przeżyli. Nawet niektórzy to się załamali, że właściwie on był takim wspaniałym dowódcą i starał się dla Polski wszystko w tej polityce załatwiać, a przecież różne były podejścia. 4 lipca 1943 roku brytyjski samolot Liberator, którym generał wracał z Bliskiego Wschodu do Londynu, spadł do morza kilkanaście sekund po starcie. Przyczyny do dziś nie zostały wyjaśnione. Zginęło 16 osób, ocalał jedynie pilot, Czech Edward Prychal. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale chmury i przelotne opady na północnym wschodzie. W Zakopanem 20 stopni, w Łomży 23, w Warszawie i Bytomiu 26, w Zielonej Górze 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja tu gram. Ja, czyli kto? Przez 2 sezony letnie byli to nasi dziennikarze. Tym razem poszerzamy horyzonty i zapraszamy na stanowisko DJ-a, ludzi kultury, przyjaciół Trójki. Jako pierwszy 6 lipca podzieli się z Państwem swoją ulubioną muzyką Ola Plubaszenko. Ja tu gram. Najbliższy piątek tuż po 12. Do usłyszenia, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

piosenka na temat, jak sądzę. Urlop w ciszy. No, znak zapytania. Co państwo na to? Gdyby państwo chcieli zadzwonić, 7 trójek, napisać południk@polskieradio.pl, no i sonda jeszcze na naszej stronie polskieradio.pl, /trójka. Jest z nami pan doktor Paweł Kubicki, socjolog z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry. Opowiem panu i państwu pewną historię i poproszę o komentarz. Krótka historia o krótkich wakacjach. Wróciłem z Oslo i tam można sobie popłynąć takim stateczkiem, który jest fragmentem komunikacji miejskiej, na kilka wysp, które są położone w fiordzie. Na fiordzie, chyba dobrze powiedziałem. I jedna z tych wysp, no wyobraźmy sobie, lądujemy, idziemy taką ścieżynką, dochodzimy na plażę, plaża jest albo łąką, albo jakimiś kamieniami, skałami, można się tam położyć i sobie leżeć i słuchać. Właśnie, to jest zaskoczenie ogromne, bo tam nie ma żadnych bananów i ich ekscesów, nie ma żadnych, no właśnie tam nic nie słychać, znaczy słychać morze, słychać wiatr i słychać drzewa i słychać mewy. Tyle słychać. Nie ma żadnej muzyki, która się rozbrzmiewa z różnych miejsc, albo quasi muzyki, no nie, różnie. I zaskoczenie drugiego stopnia. W pewnym momencie, jak się już trochę oswoiłem z tym dziwnym bardzo miejscem, no to nagle słyszę muzykę właśnie. Dosyć cicho, ale jednak. To jest Whitney Houston, czyli zupełnie przyzwoicie. Okazuje się, że pani, która słuchała tej muzyki, miała słuchawki w uszach, no wypadł jej tam jakiś kabelek z tego iPada, czy z czegoś innego i ona się zorientowała i włączyła to i znowu były ptaki, mewy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy wprawdzie mewy skrzeczą znacznie brzydziej niż Whitney Houston śpiewa, ale jednak bardzo mi się podobało to, że tam właśnie tak jest. I jakbyśmy to odnieśli teraz do Polski? No, podoba się panu ten obrazek, to Oslo, czy co pan o tym myśli? No świetnie, to jest też to, czego oczekujemy od wypoczynku. Niewątpliwie sporo osób ucieka z miast właśnie po to, żeby odpoczywać od miejskiego zgiełku, miejskiego hałasu. No ale tam to było w mieście. No tak, ale dlatego też no i jakość życia w mieście też polega na tym, że generuje się takie strefy ciszy, żebyśmy nie byli bombardowani nieustannym hałasem. No ale z drugiej strony też zwrócić uwagę, jak niezwykłą popularnością cieszy się w ostatnich latach tak zwana turystyka miejska, że coraz więcej osób, i to jest już poważny problem, wiele miast się z tym boryka, między innymi Kraków, z nadmiernym ruchem turystycznym, który powoduje, no właśnie przyciąg, ten ruch jest przyciągany właśnie nadmiernym hałasem tego wszystkiego, co oferuje miasto, czyli kluby, kawiarnie. I tu niewątpliwie gdzieś jest ten problem, no, umiejętności tego, gdzie jest urok miasta, bo niewątpliwie miasto, które jest barne, jest miastem urokliwym, bo... Coś nam się tutaj... Tak, właśnie. Trochę słabo pana słyszeliśmy, ale teraz lepiej. Spróbujmy jeszcze raz. Aha, dobrze. Tak? Teraz dobrze, tak. No i to jest oczywiście, myślę, żeby... No, jest istotne znalezienie takiego złotego środka pomiędzy gwarnym miastem, które przecież na tym polega, że gwarne miasto to miasto, które żyje, i miastem, w którym jest głucha cisza. My również potrzebujemy tej ciszy odpoczynku od gwarnego miasta, no, ale tutaj... No właśnie, ale wie pan co, myśmy mieli ogromny problem, żeby znaleźć kogoś, kto by bronił wakacji w hałasie. A przecież ludzie jeżdżą na przykład do Sopotu. Pozdrawiam mieszkańców Sopotu, ale też wiem, jaki to jest problem mieszkać w Sopocie w wakacje. Bo tam jest bardzo dużo ludzi i tam jest ogromny hałas. To znaczy, że coś jednak jest w tym hałasie atrakcyjnego. Tak, no, wie pan, ja nie bronię, ja mieszkam w Krakowie i w Krakowie zmagamy się od dłuższego czasu z nadmiarem turystów, zwłaszcza tych takich turystów uciążliwych, którzy przyjeżdżają tutaj na weekendowe wieczory kawalerskie, i to jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Takiego hałasu nie lubimy, natomiast niewątpliwie no, urokiem miasta jest gwar. To też podał pan przykład Oslo. Od razu moje pierwsze spostrzeżenie, to jest też pewien kontekst kulturowy. No, miasta północy są bardziej powściągliwe, że północ jest bardziej powściągliwa, no ale jeśli jedziemy na południe, no istotą tych miast południe jest ich gwarność. I zawsze były gwarne i to jest ta charakterystyczna tych miast południowych i to też przyciąga przecież, przyciągało zawsze turystów, podróżników, właśnie ta gwarność miast. Miejski gwar jest na pewno wartością, tylko problem jest wtedy, kiedy ten miejski gwar robi się uciążliwym hałasem. No właśnie. I niestety, ale nasze kurorty coraz bardziej przypominają mniej w tym jest gwaru miejskiego, a więcej uciążliwego hałasu, różnej kakofonii dźwięków i tak dalej, więc Raczej broniłbym Gwaru Miejskiego. Kawiarnia Reklar to przecież jest wartość dodana dla miasta, ale nie hałasu. Hałasu, które będą generować jakieś tanie dyskoteki i czy inne uciążliwe rzeczy, z którymi się spotykamy na wakacjach. Bardzo dziękuję. Ja bym rozróżnił. Bardzo dziękuję. Stary miejski ma hałasem. To co, połączymy się jeszcze przed końcem audycji, mam nadzieję. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan doktor habilitowany Paweł Kubicki, socjolog Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i proszę państwa, jeszcze raz to pytanie. Urlop w ciszy. Znak zapytania. Co państwo o tym sądzą? Nam wybaczy ten mały zabieg. Chciałbym państwu przypomnieć. Urlop w ciszy i znak zapytania. I teraz proszę przypomnieć. Południk, małpa.polskieradio.pl. Na naszej stronie można wziąć udział w sądzie internetowej polskieradio.pl /trójka. No i zadzwonić 7 trójek. Czy urlop w ciszy to jest dobry pomysł? Panie Adamie, witam pana w trójce. Dzień dobry. No dzień dobry, witam serdecznie. Całą trójkę pozdrawiam pana również, stały słuchacz audycji, zarówno pana Strzyczkowskiego, jak i teraz tego południka. Ciekawa formuła państwo wymyśliliście tutaj, także chciałem dwa słowa w temacie ciszy. Jak to wygląda w moim przypadku? Ponieważ sam mieszkam w dużym mieście, o dużym zgiełku i pracuję też, mam pracę taką dosyć stresującą. Jak tylko nadejdzie urlop, taki długo wyczekiwany, wybieram sobie, ponieważ zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz, ale zawsze wybieram takie miejsca z dala od cywilizacji, od natłoku ludzkiego, po to, żeby po prostu odpocząć dokładnie w ciszy. Jest to aktywny wypoczynek, z reguły jest to rower, las, woda, jedyne medium, które do mnie dociera, to jest właśnie tylko i wyłącznie Trójka, także... Bardzo się cieszę. Czasami nie mogę zrozumieć tych ludzi tłoczących się na plaży, jeden koło drugiego. Nie wiem, być może ci ludzie potrzebują tego na urlopie. Ja generalnie preferuję urlop taki właśnie, jak wymieniłem, czyli po prostu no muszę odpocząć, muszę się po prostu wyzerować, naładować akumulatory i wtedy wracam do pracy wypoczęty, inaczej tego nie widzę. Czego panu życzę w dalszym ciągu i bardzo dziękuję za miłe słowa. Pan Marcin, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie z zatłoczonych Mazur. Aha, no właśnie, zatłoczonych Mazur. Mieszkańcem Ełku, miasta, które nie jest połączone z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. I to jest nasz atut, ponieważ u nas jest cisza, spokój i powiem panu, jeżdżąc również po Polsce, przeszkadza mi tłok, ścisk w wielu miejscach nad morzem. Natomiast u nas w Ełku zauważamy trend, że coraz więcej przyjeżdża rodzin z małymi dziećmi, ponieważ jest cisza, spokój, można odpocząć, pójść na spacer z dzieciakami. Są 2-3 głośne imprezy w ciągu sezonu wakacyjnego, tam jest cisza, tak? Mhm. I myślę, że to jest coraz więcej osób szuka tego. No i zapraszam wszystkich do Ełku. Mhm. Dziękuję bardzo, czujemy się zaproszeni. No i jeszcze pan Dariusz, witam imiennika drogiego i słucham pana. Dzień dobry, dzień dobry. Dariusz ze Szczecina. No ja, tak jak poprzednicy, jestem zwolennikiem ciszy i powiem szczerze, że ja za tą ciszą troszeczkę musiałem w dalsze podróże się udać. Mianowicie w inne południowe kraje. I tam mam wrażenie, że tam osoby wypoczywające wypoczywają tak, aby nie przeszkadzać innym wypoczynku. Uh-huh. Sporo jeżdżę po Polsce z przyczepą kempingową. Niestety u nas Polacy często próbują swoją obecność mocno zaznaczyć właśnie w takich miejscach, w których powinno być cicho. To za delikatność określenia. Tak, tak. Czyli las uważają, że jest do tego, żeby się wykrzyczeć, a nie do końca, no tak, żeby odpocząć. I ja bym chciał zaapelować. Odpoczywajmy tak, aby nie przeszkadzać innym. I wtedy myślę, że każdy wróci zadowolony z wypoczynku. To ja się przyłączam na zachodzie, do apelu. Zauważyłem, że no faktycznie szanowana jest cisza, szanowani są inne osoby wypoczywające i zauważyłem trend w Polsce taki na troszeczkę może już droższych kempingach, w miejscach, gdzie faktycznie dba się o to, żeby człowiek albo osoba wypoczywająca wróciła. Czyli żeby klient taki był zadowolony i zostawił troszeczkę... Dziękuję panu serdecznie. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby było drożej, ale na pewno, żeby było ciszej. Ja się przyłączam. I pan Mariusz jeszcze. Dzień dobry. Witam, witam. No muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwcem, który właśnie wrócił z urlopu i byłem na Mazurach, ale zaszyłem się na... Raczej nie będę reklamował, ale zaszyłem się nad jeziorakiem w miejscu, którego trzeba 3 km jechać w las. To niech pan nie mówi, gdzie to jest, bo jeszcze będzie tam dużo ludzi i głośno, więc rozumiem, że należy zachować dyskrecję. Najdłuższe jezioro w Polsce, więc miejsc jest bardzo dużo. Tak. I powiem panu, że wielokrotnie tak spędzamy urlopy, tylko szok jest, jak się wraca, że trzeba jednak prawie pół dnia jechać do domu i po tych naszych dobrych drogach zatłoczonych i też hałaśliwych. Także urlop jest piękny, odpoczywa się, ale powrót jest ciężki. Dziękuję bardzo. I pan Piotr. Witam pana. Dzień dobry. Odpowiedziała mu głęboka cisza. Dobrze, to ja zamiast komentarza przeczytam państwu pewien wierszyk. Przypomnę państwu pewien wierszyk, fragment tego wierszyka. Paweł i Gaweł. W jednym stali domu. Paweł na górze, Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swą wolę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając między stoły. Stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może, schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan. Poluj ciszej nieco. No właśnie o to apeluję. Urlop w ciszy, proszę państwa. To jest dobry pomysł, czy nie? 7 trójek, południ, Polskie Radio, południk małpa, polskieradio.pl i sonda na naszej stronie polskieradio.pl /trójka. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the winds of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. Południk. Brzmienie ciszy, tak jest tutaj piosenki słynnej. Teraz jest z nami dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, a właściwie cześć, Paweł. Witaj. Dzień dobry, cześć, witaj. No to powiedz, ty się zajmujesz tym, co się dzieje w mózgu pod wpływem różnych rzeczy. No jak jest pod wpływem hałasu, co się dzieje w mózgu? Hałas jest dosyć złożonym zjawiskiem, to znaczy tutaj akurat chciałbym bardziej powiedzieć o tym, co się dzieje, kiedy ten hałas nie jest zbyt intensywny, to znaczy nie powoduje fizycznego uszkodzenia naszego aparatu słuchu, bo takie uszkodzenia, jeżeli rzeczywiście bardzo głośno jesteśmy wyeksponowani na bardzo głośne dźwięki, może zajść. Natomiast jest bardziej jako bodziec, który nam przeszkadza w działaniu. I to są bardziej efekty, które są związane, można powiedzieć, z takimi sprawami związanymi z uwagą. To znaczy, że ten bodziec nie jest uszkadzający fizycznie, komórki rzęsate w naszym uchu wewnętrznym nie umierają, jednak on nam przeszkadza funkcjonować i to nam zabiera po prostu nasze zasoby uwagowe, to znaczy nasz mózg w tym momencie musi sobie radzić z dodatkowym bodźcem, z bodźcem, z którego stara się wydobyć jakieś ważne informacje, bo tak naprawdę nasz układ słuchowy powstał po to, żeby nas ostrzegać o drapieżnikach, to jedno, i dwa, umożliwić komunikację, zwykle w dosyć takim zaszumionym środowisku, czyli nasza uwaga, nasza siła jest konieczna do tego, żebyśmy z tego tła dźwiękowego potrafili właśnie wydobyć mowę ludzką, jak również jakieś bodźce znaczące, na przykład właśnie dźwięk skradającego się drapieżnika. I na to idą pewne nasze zasoby naszej energii, żeby odsiać tego typu zakłócające bodźce. Musimy zużyć zasoby nasze mentalne, czyli może powodować po prostu bardzo duże zmęczenie, czyli praca w hałasie, nawet jeżeli on nie jest uszkadzający, będzie powodowała zmęczenie naszego organizmu i naszych procesów poznawczych. Czyli wypoczynek w hałasie to nie jest żaden wypoczynek. Z wypoczynkiem jest troszkę inaczej, ponieważ jeśli ktoś uwielbia na przykład odpoczywać na bardzo głośnym koncercie rockowym, a są tacy ludzie, to oni w tym momencie mają swoje zasoby delegowane do tego wsłuchania hałasu. To jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy próbujemy na przykład rozmawiać z kimś przez telefon, stojąc zaraz koło silnika spalinowego, bo wtedy ten silnik dla nas jest czymś, co nam zakłóca nasz przepływ, dopływ informacji, a nie coś, co jest głównym źródłem. W związku z tym przy odpoczynku i takim chęci przebywania w jakimś głośnym środowisku jest to troszeczkę inna sprawa. Tu już to są raczej preferencje. Ale właśnie, to jest kwestia preferencji i decyzji, prawda? Też. Idziemy na koncert, wiadomo, że tam będzie hałas i my to wybieramy. Natomiast najgorsza sytuacja jest taka, kiedy coś tam nam brzęczy w tle, prawda? I jeszcze kilka różnych źródeł, albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt, jak na polskiej plaży się zdarza. Dokładnie tak. I tutaj nawet w tym przypadku bodźce, które nie są bardzo wyraźne, nie są bardzo głośne, czyli chociażby na przykład muzyka, której strasznie nie cierpimy, puszczona na średni regulator, potrafi nas dużo bardziej zmęczyć, dużo bardziej zirytować niż na przykład jakiś jeden silny, głośny dźwięk, bo w tym momencie jeszcze bardziej to idziemy jeszcze w innym kierunku, a mianowicie nasze te zasoby mentalne są delegowane na to, żeby jakby nie lubić, starać się ignorować tego typu dźwięki. W związku z tym nawet takie właśnie słabe dźwięki, tak jak to brzęczenie komara w nocy, których bardzo nie lubimy, będzie powodowało dużo większe zmęczenie, dużo większą irytację, niosąc pewną informację w przypadku muzyki, że ktoś ośmiela się nam narzucać swój, styl słuchania muzyki i w jakiś sposób ingerować w naszą prywatność. W przypadku komara, czyli jakieś stworzenie dosyć ciche, ale które niestety zwiastuje to, że niedługo będziemy się musieli drapać. Dziękuję bardzo, dr Paweł Boguszewski. Porozmawiamy jeszcze za jakieś 20 minut, mam nadzieję, prawda? Dobrze? Tak, oczywiście, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszam i przypominam. Urlop w ciszy, znak zapytania. Proszę zadzwonić, napisać 7@południk@polskieradio.pl albo wziąć udział w naszej sądzie na stronie polskieradio.pl /trójka. Zapraszam. Pani Jolanta, dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. I słucham, co pani na to? Rozmawiamy głównie o sprawach wyjazdu na urlop, ale ja panu powiem dziwną historię. A skąd pani dzwoni, bo tak ładnie tam dźwięczą dzwony? Muszę zamknąć, ale trudno. No niestety, ale nieuniknione. Wybudowano dzwonnicę i to na poziomie mojego mieszkania. no niestety nie da się z tym nic zrobić. No mamy na, mamy na temat rozmowy, prawda? Wracamy do rozmowy. No tak. Wybrałam się na z moimi koleżankami, przyjaciółkami na lody do kawiarni w mieście, już nie na terenie jakiegoś tam urlopu, w miejscowości urlopowej, tylko w Częstochowie. I ponieważ koleżanki pracują, więc umówiłyśmy się dość późno, około godziny 19 na te lody. Okazało się, że jesteśmy w kawiarni same. Po pewnym czasie nie dało się rozmawiać, bo przeszkadzała nam muzyka. Przeszkadzała, bo to było łupanie straszne, a nie jakaś tam muzyka, która by uprzyjemniała pobyt. Poprosiłyśmy panienki, bo to były młode osoby, które nas obsługiwały, żeby nam wyłączyły tą muzykę. Zaznaczam, nie było nikogo więcej oprócz naszej grupki w tej kawiarni. I pani ku mojemu ogromnemu zdziwieniu powiedziała, że im nie wolno tej muzyki wyłączyć. Więc poprosiłam, żeby chociaż do maksimum przyciszono tą muzykę. No, tu już pani uległa i troszeczkę przyciszyła. Ale ja jestem zdumiona, że na życzenie klienta nie wolno wyłączyć muzyki w kawiarni. Tak. Nie rozumiem tego tak, kompletnie. Tak, znam ten ból, to prawda. Też nie rozumiem. Dziękuję i najserdeczniej pani współczuję. To, co pani powiedziała, a tym bardziej to, co słyszeliśmy w tle, jest bardzo wymowne i bardzo na temat. Pan Piotr, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jest pan z nami. Bardzo się cieszę i słucham. No, ja bym chciał powiedzieć, że żeby wypocząć, moim zdaniem, a propos tej pani, trzeba słuchać tej muzyki, której się chce. I mój wypoczynek polega na tym. Jadę na wieś, biorę się do pracy, trzeba porąbać drewna, coś porobić, ale oczywiście w ciszy, gdzie śpiewają ptaszki, gdzieś tam jakieś świerszcze sobie grają, żabki kumkają. I przy takim całym wyciszenia, później w piątkowy wieczór, siadamy przy ognisku, włączamy sobie listę przebojów w program trzeci, czyli słuchamy to, co chcemy. I po prostu wtedy wyciszamy się totalnie, a później wychodzą gwiazdy, my wskakujemy do gorącego basenu i następuje zalew w zgiełku. I dla nas ten weekend po prostu my wracamy i od poniedziałku bierzemy się ostro do pracy. I to jest nasze wyciszenie. A skąd pan dzwoni? Pan ma taki akcent. Pozdrawiam małżonkę Urszulę. No ja też pozdrawiam. A skąd pan dzwoni? Ma pan taki ładny akcent wschodni? No, tata urodzony w byłym Związku Radzieckim, a ja urodzony w Polsce, Podlasie, Białystok. A, no tak. Pozdrawiam. Pani Katarzyna, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pozdrowienia dla trójki, dla pana, pani Darku. Wzajemnie, dziękuję. Cisza, wypoczynek w ciszy, to mi się wydaje, że to jest też kwestia wieku. Jak byłam młodsza, to mogłam zasnąć na koncercie zespołu punk rockowego i mnie to w ogóle nie ruszało i mogłam w tym czasie wypocząć i ten hałas gdzieś mnie tam izolował i pozwalał naładować akumulatory. A teraz z wiekiem przyznaję się szczerze, że uwielbiam słuchać śpiewu ptaków, a mam to szczęście, że wokół mojego domu jest pełno drzew, więc ptaki mam na okrągło i jest to wspaniały wypoczynek. Więc uważam, że to jest po prostu kwestia wieku. W pewnym momencie chcemy się wyciszyć. Zbyt dużo informacji, mózg zalany obecnie wszelakim przekazem, bo tak naprawdę mamy go wszędzie. Więc po prostu chcemy wypocząć. I wydaje mi się, że to jest takie clue. To jest taka kwintesencja tego, że z wiekiem zaczynamy kochać to, za czym zbytnio nie przypadaliśmy w młodości. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan Marek. Witam pana. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam z pięknej ziemi lubuskiej, nieodkrytej i cichej. Panie redaktorze, ja powiem tak. Hałas potrafi zabić nawet. Tak, proszę państwa, potrafi zabić. Jeżeli, proszę pana, my pracujemy w tym hałasie, w zagonieniu, te biedne kasjerki w tych hipermarketach, gdzie ta muzyka bez przerwy rżnie na pełny regulator, jeszcze klienci hałasują, rozmawiają, ten wielki szum, to jak w hałasie takim ma, jeszcze w hałasie ma wypoczywać? Cisza. I proszę państwa, jak my usłyszymy, jakie jest zagrożenie, jaki jest hałas? Jak ktoś się coś zbliża albo jakieś zwierzę. Nie usłyszymy tego. I później mamy pretensje. A ja mam, wie pan, nasi turyści, niektórzy, oczywiście, nie będę tu gnał, niektórzy, całe szczęście, że niektórzy, podstawowych zasad kultury nie mają. Nie interesuje ich, że obok wypoczywa zmęczony może, wie pan, współobywatel i chce wypoczynku ciszy. rozmawiają, drą się na całe gardło, wypiją to jeszcze, wie pan jakie słownictwo, na cały regulator, na cały głos, ile tylko sił w gardle. Nie, zostawiałem bałagan, nie posprzątanie. Niech pan spróbuje zwrócić im uwagę. To pan taką wiązkę otrzyma, że pan zaraz cicho siedzi. Proszę państwa, apeluję do państwa. Cisza. Dziękuję panu. Dziękuję na panu. Początku świata była cisza. Nie no, to tu są podzielone zdania, bo niektórzy twierdzą, że Big Bang był na początku świata, czyli wielki hałas, no ale to nie wiem, czy ten argument jest trafny, ale jest bardzo wiele różnych innych jeszcze za. No i pan Mariusz jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. I słucham. Ja chciałem powiedzieć, że najbardziej wypoczywam nad wodą, na rybach, z kolegami, z przyjaciółmi. A przy okazji, że jestem na antenie, chciałem pozdrowić Grzegorza i Kasię Kręc. Na pewno nas słuchają. Ale spryciarz. No dobrze, no to pozdrawiamy. Na pewno to są bardzo mili ludzie, którzy potrafią się zachować cicho. No to jeszcze powiem tylko jedno. Na razie to jest tak, że właśnie prawie wszyscy, którzy mówią i prawie, no wszyscy, którzy mówią i prawie wszyscy, którzy piszą, mówią o ciszy. No ale jednak też jest tak, że ludzie jeżdżą, bardzo dużo ludzi jeździ, właśnie bardzo dużo ludzi jeździ w różne hałaśliwe miejsca i też robi hałas. No więc jak to jest? Z tą ciszą. Trochę to niespójne, jak sądzę, niespójne przekazy. No dobrze, zapraszam państwa 7 trójek, południk @polskieradio.pl i jeszcze sonda na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Południe. Na razie, chodzi o ten sondaż a propos urlopów ciszy, 91% za. No ale jakby tak pojechać na wakacje w różne miejsca, no to widzimy, że to jakoś coś tu jest inaczej, prawda? Jest jednak dosyć głośno na świecie, a na pewno w Polsce na wakacjach, jak jesteśmy w różnych miejscach, to czasami no, można zwariować, mówiąc krótko. No dobrze, porozmawiajmy. Najpierw pan Tomasz, dzień dobry i słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mieszkam na Kaszubach. Ale pracuję w mieście, bo to jest niedaleko Gdyni, nad Tuchomskim Jeziorem. I tak naprawdę jak wracam z pracy, to jestem bez przerwy na wakacje. I to jest radocha niesamowita, żyć i mieszkać w takim miejscu. Ale kiedy zaczyna się sezon urlopowy, okazuje się, że mnie też się urlop kończy. Bo ludzie przyjeżdżający na urlop uwielbiają hałasować. Hałas jest ich drugą naturą. No a piątek i sobota, niedziela, no to jest czas imprez, więc my właściwie do godziny 12 jesteśmy wyjęci całkowicie z wypoczynku. Więc lubimy mówić o tym, że lubimy spokój i ciszę, ale kiedy wyjeżdżamy, lubimy pohałasować. A no właśnie, coś w tym jednak jest. No współczuję panu, cóż mogę powiedzieć więcej. Nie wiem, czy są jakieś rozwiązania. Gdzieś to działa, u nas jakoś na razie różnie. W Oslo jest cicho, a na Kaszubach jest głośno. No dobrze, pan Józef, dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam serdecznie, pozdrawiam. Po raz pierwszy udało mi się do was dzwonić. Hurra! W kwestii tak, no może nie próbowałem to dużo razy, ale akurat udało ale się. Ale to i tak jest mały sukces, no dobrze, i słucham pana. Wie pan co, wracając do kwestii odnośnie tej pani, która mówiła odnośnie tego hałasu w tej restauracji, z racji pracy często przebywam na terenie Czechów, w różnych miejscach, powiedzmy, będą czasami jak się mówi, w knajpach, tak kolokwialnie, czy to jest muzyka w tle, ta muzyka w zasadzie nikomu nie przeszkadza, wszyscy jacoś są tacy bardziej uprzejmi, bardziej mili dla siebie, jakoś to ten hałas nie jest taki nie tak uciążliwy i wydaje mi się, że chyba do takiego odpoczynku to trzeba chyba jeszcze jednak, nie wiem, dorosnąć albo trzeba trochę zmądrzeć. Może. Także ten hałas jednak jest wszechobecny i tak jak ten pan powiedział poprzednio, że jest to długa natura. Chyba ludzie, nie wiem, tym swoim hałasem chcą jakoś stresy z tygodnia, z pracy, z życia, z czegokolwiek jakoś zrobić. Ale jest to uciążliwe i przypuszczam, że chyba też to się może i trochę z wiekiem, tak jak ta pani powiedziała, że wcześniej można było z hałasem żyć, a jak się już ma trochę więcej na PSL-u, to chyba trochę więcej ciszy. Ale to też jest tak, jak mówił pan doktor Boguszewski, że tu chodzi o to, o decyzję, prawda? No, chcemy iść na koncert, proszę bardzo, to jest oczywiście no, fantastyczna możliwość, ale chodzi o to, żeby nie mieszać tych rzeczywistości, tak myślę. No dobrze, aha, jeszcze pan Bartłomiej. Dzień dobry. Halo, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. I słucham. Ja mogę tylko powiedzieć tyle na temat ciszy, bo wszystko może te ciszy potrzebują i jest im jak najbardziej niezbędna do życia. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z żoną mamy po 36 lat. Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku. Jak to młodzi, dorabiamy się, pracujemy bardzo dużo i wypadałoby nam w ten weekend bardzo mocno odpoczywać. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że na te weekendy czy na jakichś wyjazdach, a wyjeżdżam bardzo dużo, raczej szukamy ludzi, szukamy tego, żeby było wesoło. Nie chodzi tylko o to, żeby nie wiadomo upajać się jakoś strasznie mocno, tylko generalnie chodzi o to, żeby z tymi ludźmi poprzebywać. Mhm. I dla nas tej ciszy jakoś strasznie potrzeba. I nawet jeżeli mamy chwilę taką, że siedzimy na leżakach, w lesie, odpoczywamy gdziekolwiek, to przychodzi taka chwila, że jednak jest dla nas tej ciszy za dużo i potrzebujemy jednak trochę waru, głośności, ludzi dookoła, więc my jednak trochę inaczej na to patrzymy. No tak, jasne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No, pytanie, jak teraz te rzeczywistości, które bywają niekompatybilne, ze sobą zgrać, bo to chyba to jest pytanie. No ktoś, a pani Asia pisze, na urlopie chcemy odpocząć, wyszaleć się i zwiedzić popularne, często zatłoczone miejsca jednocześnie. I trudno to wszystko zamknąć w jednym pakiecie. No właśnie, o to chodzi, żeby jakoś jednak spróbować zamknąć to w jednym pakiecie. Na tym polega cała trudność, cały problem. Ale też uroda świata. No jeszcze może porozmawiamy za chwilę z naszymi ekspertami, którzy może mają jakieś pomysły na ten temat. 7 trójek, południk, małpa.polskieradio.pl. No i ta sonda nasza, proszę pisać. polskieradio.pl, /trójka. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until you find. Południk. No, Bierg była akurat też na temat bardzo. Powiem tak, sonda, jeszcze raz, właśnie nie zmieniły się wyniki. 91% z Państwa za urlopem w ciszy, zdecydowanie 9 tylko nie. I być może, ponieważ demokracja polega na dbaniu o mniejszości, to może ja przeczytam głos mniejszości. Pani Małgorzata, bardzo ciekawy list. Pisze tak. Ciszę cenię i uwielbiam w pracy. Na wakacje wyjeżdżam w miejsca tętniące życiem, gdzie można się zgubić w tłumie, gdzie niezauważona mogę usiąść pod parasolem na leżaku i czynić swoje obserwacje socjologiczne, to w cudzysłowie najlepiej mi się odpoczywa, patrząc na innych, istnując błogie rozważania na temat egzystencji. I teraz ważne zdanie na koniec. Cisza jest potrzebna na co dzień, a wakacje to czas zabawy. No bardzo ciekawy głos. No to teraz może spróbujmy jakieś wysnuć, mam nadzieję, konstruktywne wnioski z tej rozmowy. I są z nami, przypomnę jeszcze raz, pan doktor habilitowany Paweł Kubicki, socjolog z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana ponownie. Dzień dobry. I pan doktor Paweł Boguszewski, neuronaukowiec, Instytut Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. No to kto zaczyna? Może oddajmy głos panu Pawłowi Kubickiemu, bo jest z daleka, z Krakowa. Ma pan jakiś pomysł, żeby uzgodnić te niekompatybilne rzeczywistości? Tak. No, to, o czym mówiłem poprzednio, że tu warto jest jednak rozgraniczyć gwar miasta, pięknie tutaj opisane w liście, który pan cytował, od hałasu, który jest uciążliwy. A, no właśnie, tak. No, wszelkie dane pokazują, jak jednak sporo osób jeździ na wakacje właśnie do miast, właśnie po to, żeby korzystać się z gwarnych miast i tego uroku, jakie daje gwarne miasto. Natomiast już jest problemem to, kiedy ten gwar przechodzi w uciążliwy hałas. I widzimy też, jak wiele miast dziś, tych turystycznych, zniszczonych właśnie hałasem, zaczyna walczyć o to, żeby przywrócić tą atmosferę miasta. Mówią o Barcelonie, Amsterdamie, ale też to powoli już zaczyna być dyskutowane w naszych miastach. No, Kraków jest tutaj chyba liderem w tym momencie, wskazującym, że jednak to, co było zawsze pewnym dużym atutem Krakowa, jego atmosfera kawiarniana, ten taki urok, powoli zaczął być niszczony nadmiernym ruchem turystycznym. Więc no tak. O przywrócenie tego. No ale jak to można zrobić? Ma pan jakiś pomysł? Albo może mógłby pan przytoczyć jakiś przykład rozwiązania? No, trudno tutaj w paru słowach to podsumować. No tak, bo to jest na godzinę. To jest bardzo złożony temat. No, problem jest wtedy, kiedy miasta stają się takim trochę przestrzeniami przepływów, gdzie dominują banalne dyskoteki i przyjeżdża się po prostu na tak zwaną turystykę alkoholową. Natomiast no, istotą jest to, o czym w tym liście co pan czytał w tym liście, że wchodzimy w tłum miasta, poznajemy, możemy się zgubić w tym tłumie, możemy obserwować innych ludzi, siedzieć w kawiarniach i to generują miasta. Mhm. Więc raczej ja, no, jeśli miałbym sugerować, to raczej wzmacniać gwarność miasta, ale ograniczać hałas miasta. Jednak tutaj należałoby to jednak rozgraniczyć między hałasem a gwarnością miasta. Bardzo dziękuję. Paweł Kubicki, Instytut Europeistyki UJ. I teraz dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec, Instytut Nęckiego, Polska Akademia Nauk. Pawle, co ty masz do powiedzenia na ten temat? Znaczy, mi się wydaje, że najważniejsza jest kwestia możliwości wyboru. To znaczy, aha, w przypadku akurat codziennego życia, mieszkania w mieście, pracy w tym mieście, bądź nawet pod miastem, powinniśmy mieć według mnie zapewnioną taką domyślną ciszę. To znaczy, ja jestem jednak zwolennikiem pewnego trochę bardziej rygorystycznego podejścia, to znaczy rzeczywiście wymuszania na tym, żeby ograniczać sobie, nie wiem, głośność muzyki do swojej najbliższej okolicy, a nie zmuszać sąsiadów na działce obok, na przykład do słuchania audycji, której oni nie chcą słuchać. Mm-hmm. Natomiast kwestia właśnie wyboru na wakacjach, tu już absolutnie bym dał wolny wybór. Jeżeli ktoś uwielbia spędzać wakacje właśnie w samym środku gwarnej autostrady, powinien mieć do tego absolutnie pełne prawo. I tak samo, jeżeli osoba chce spędzać swój czas w absolutnej ciszy gdzieś w górach, też powinna mieć do tego możliwość wyboru. Ten urlop jest jednak kwestią wyboru, tam sobie możemy wybrać to, co chcemy. W przypadku codziennego życia, według mnie jednym z praw człowieka powinno być właśnie zapewnienie możliwości i prawa do ciszy w przypadku no takiej hałasów związanych właśnie z urbanizacją od strony motoryzacyjnej, no tutaj trzeba po prostu znaleźć jakiś kompromis, to znaczy cichsze silniki, pewne normy emisji hałasu, które powinny być traktowane tak jak normalnie wszystkie inne zanieczyszczenia środowiskowe, stosowanie różnego rodzaju ekranów wygłuszeniowych. Natomiast no już gwarność ludzi, no to też jest kwestia taka właśnie, czy ona nie jest aż tak uciążliwa jak ta hałaśliwość mechaniczna. No i tutaj też uważam, że raczej powinniśmy być nastawieni na to, że no, nie zanieczyszczamy swoją kakofonią środowiska, tylko no, dbamy o innych, dbamy o tych, którzy muszą w tym środowisku przebywać, no, w szczególności takich, że oczy możemy zamknąć, możemy zwrócić w drugą stronę, ale kiedy przebywamy w danym miejscu, ciężko jest zatkać sobie uszy i odciąć się od tego typu bodźców. Tak, bobry mają taką możliwość, ale nie ludzie. No, to prawda. Dziękuję bardzo. Doktor nie Paweł mogę. Boguszewski był z nami. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Aha, może jeszcze na podsumowanie. Piękny list. Pan Waldemar. Mówi się, że cisza to najtrudniej dostępne dobro współczesności. Może warto nie trwonić tego dobra, szczególnie gdy chcemy naprawdę wypocząć. No i warto może zadbać też nie tylko o siebie, a także o innych. Bardzo dziękuję. Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Michał Jakubik, Dariusz Bugarski i kto na koniec? Frank Sinatra. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues. Zapraszamy do reklamy. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia? Kubuś, ja wodę! A mus jaki? Banan i jabłko. Ja chcę z truskawką. A zabawka? Puzzle! Kinder Joy! Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 4 lipca, żółta fasolka szparagowa ma kosztować 5,99 za kilogram, a kalafior 1,99 zł za sztukę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. To już święta? Jeszcze nie, ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. A Samsung Galaxy J5 masz za 24 zł plus VAT miesięcznie. Cena